الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سجد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا رب قدیر، اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارا ملک اور اس کے بے شمار علاقوں میں زلزلوں کے جھٹکوں نے انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے. ملک کے مختلف حصوں میں آئے ہوئے زلزلوں کے جھٹکوں نے صرف انسان کے بنائے ہوئے مکانات کی دیواروں میں دراڑ پیدا نہیں کی اور نہ اسے حرکت دی، بلکہ انسان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کا بھی ایک یہ بہانہ بنا ہے، بشرطے کہ انسان جاگ جائے. قرآن مقدس ایسے ہی مواقع کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے. قرآن جب اپیل کرتا ہے تو عقل والوں کو اپیل کرتا ہے، اور قرآن فہمی عقل والوں ہی کو نصیب ہو سکتی ہے. بے عقل قرآن کیا سمجھ سکیں، بے عقل پر تو نماز بھی اللہ نے معاف فرمائی ہے. اسی لیے نماز جس پر فرض فرمائی گئی، اس کے لیے یہ فرمایا گیا کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو. اگر کسی کے پاس عقل کا عظیم خزانہ موجود نہیں ہے تو اس انسان پر نماز اللہ عز و جل نے فرض نہیں فرمائی. پتہ یہ چلا کہ معرفت خداوندی اور عبادت خداوندی کی لذت اسے میسر ہوتی ہے جس کے پاس عقل جیسی عظیم دولت میسر ہو. قرآن ارشاد فرماتا ہے فاعتبروا، عبرت حاصل کرو. یہ عبرت کیا چیز ہے؟ کن چیزوں سے عبرت حاصل کی جائے، کن چیزوں سے نصیحت حاصل کی جائے، عبرت کا معنی کیا ہوتا ہے، عبرت کا وسیع ترین مفہوم کیا ہے، علماء اس کے سلسلے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں اور مفسرین کے اقوال اس میں کیا ملتے ہیں. آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم مفہوم عبرت کو سمجھیں اور اس کے بعد واقع ہونے والے اس زلزلے کے حوالے سے ہم نے کتنی عبرت حاصل کی اس کا احتساب کریں، یا پھر ایسا ہوگا کہ اگر ہم نے عبرت حاصل نہیں کی تو ہمارا شمار عقل والوں میں نہیں ہوگا بلکہ کم عقلوں کے اندر ہوگا. عبرت کسے کہتے ہیں؟ تو عین المعانی میں فرمایا گیا کہ عبرت اسے کہتے ہیں کہ دنیا کے فنا ہو جانے والے حالات کو دیکھ کر جو عبرت حاصل کرے، جو انسان اس سے نصیحت حاصل کرے، اسے عبرت کہتے ہیں. اور امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عبرت حاصل کرنے والے بندے کے حوالے سے فرمایا السعید منی اعتبر بغیرہ، سعادت مند وہ ہے جو اپنے غیر سے عبرت حاصل کرے. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھیں غیر سے عبرت حاصل کرنا کیا معنی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اپنے غیر کے حوالے سے کچھ سوچنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر آپ صحیح و سالم ہیں، آپ کی آنکھوں کے اندر روشنی موجود ہے، آپ کے ہاتھوں میں قوت موجود ہے، آپ کے کانوں میں قوت سماعت موجود ہے، آپ کے دلوں کے اندر دھڑکن موجود ہے، آپ کے پیروں میں قوت رفتار موجود ہے، آپ کی نبض حرکت کر رہی ہے، آپ کی رگوں کے اندر خون بہ رہا ہے. آپ ان ساری چیزوں کو اپنے وجود کے اندر دیکھیں اور پھر ایک ایسے شخص کی زندگی کا جائزہ لیں جس کی آنکھ کے اندر روشنی موجود نہیں، جس کے پاس قوت سماعت موجود نہیں، جس کے دل کے اندر دھڑکنے موجود نہیں، جس کی رگوں کے اندر خون نہیں دوڑ رہا، جس کے ہاتھوں میں سکت نہیں ہے اور پیر مفلوج ہو چکے ہیں. جب آپ اپنے غیر کو دیکھیں تو عبرت حاصل کریں کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے آنکھ عطا فرمائی ہے تو دیکھنے کی قوت بھی عطا فرمائی ہے. آپ جب ان چیزوں سے غور کرنے لگ جائیں گے تو آپ اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کریں گے، سعادت مند محسوس کریں گے. اسی لیے فرمایا گیا کہ سعادت مند وہ ہے جو اپنے سے غیر کو دیکھے تو عبرت حاصل کرے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے؟ قرآن کیسوں کو دیکھ کر، احادیث رسول میں کس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں، زمانے کے اندر یہ تغیرات، یہ تبدیلیاں، یہ عالیشان محل کبھی زمین کی طرف آ جاتے ہیں اور کبھی زمین پر انسان محلوں کے انبار لگا دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہاڑوں کی بلندیاں انسان دیکھتا ہے اور کبھی پہاڑوں سے پتھروں کو لڑکتے ہوئے انسان دیکھتا ہے. بڑی عجیب کیفیت یہ دنیا کی ہے. یہ دنیا بدلتی رہتی ہے، یہ دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں، احوال بدلتے رہتے ہیں، قواعد بدلتے رہتے ہیں. کبھی آسمان پر بدلی نظر آتی ہے تو کبھی سورج چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، کبھی رات کی سیاہی چادر ڈالتی نظر آتی ہے تو کبھی اجالا جو ہے وہ ساری طرف نور بکھیرتا نظر آتا ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. وہ کون سی ذات ہے جو کبھی تاریخی چھا دیتی ہے اور وہ کون سی ذات ہے جو کبھی انسانوں کو اجالا عطا فرما دیتی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محبوب کی ذات کے اندر غور و فکر کرنا، اس کو سرکار نے بھی منع فرمایا اور شریعت نے بھی منع فرمایا، لیکن محبوب کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، اس کا تو قرآن حکم دے رہا ہے، اس کے سلسلے میں تو قرآن ببانگے دہل فرما رہا ہے. اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نیک بخت انسان وہ ہے جو اپنے سے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کیسوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں اور ہمیں کیسی عبرت حاصل کرنی چاہیے؟ آئیے میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، الفاظ کے ذریعے نہیں، اخبار کے ذریعے نہیں، حقیقی حالات کے مشاہدے کے بعد مجھے بتائیے کہ آپ نے جب دیکھا کہ دنیا کا وہ انسان جو مستقبل کے منصوبے بنا کر نہ جانے کس طرح سے اپنے محل کو تعمیر کیا تھا، اس کے دلوں میں کتنی امنگیں تھیں، اس کے دلوں میں کتنی تمنائیں تھیں، آخر اس کے منصوبے خاک میں ملتے کیسے نظر آ گئے، اور اس خاک میں ملے ہوئے منصوبے کو دیکھ کر اور اس کی عمارتوں کو زمین بوس ہوتے دیکھ کر آپ نے اس سے کیا نصیحت حاصل کی، آپ نے اس سے کیا عبرت حاصل کی، آپ نے اس سے کون سا نتیجہ اخذ کیا؟ اگر آپ نے صرف ایک واقعہ اسے تصور کر لیا تو اس واقعے کو صرف واقعہ تصور کر لینا، یہ عقل مند انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ تو بے وقوفوں کا کام ہے. عقل مند تو وہ ہوتا ہے کہ معمولی سی حرکت سے بھی عبرت حاصل کرتا ہے، وہ چرند سے عبرت حاصل کرتا ہے، وہ پرندوں کے چہچہاہٹ سے عبرت حاصل کرتا ہے. آئیے ذرا دیکھیں اور صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیں، اولیاء کرام کی زندگی کا جائزہ لیں. قرآن مقدس کے اندر جب اللہ کے برگزیدہ بندوں کی زندگی کے حالات کو پڑھتے ہیں تو آپ دنگ رہ جاتی ہے، اور جب قرآن مقدس کے اندر معصوم انسانوں کی زندگی کا واقعہ پڑھتے ہیں تب بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے. وہ احکم الحاکمین ہے، جب مارنا چاہتا ہے تو بڑے سے بڑے طاقتور انسان کو مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیتا ہے، اور جب وہ بچانا چاہتا ہے تو اپنے محبوب کو غار ثور میں مکڑی کے جالے کے ذریعے بچاتا نظر آتا ہے. وہ رب ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ قدرت کاملہ کا قدرت کاملہ ہے، وہ قادر مطلق ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور عبرت عقل مند مند عقل مند حاصل کرتا ہے. آپ ذرا سوچیں انسانوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کچھ نہیں کیا. انسان دنیا سے محبت کرتا ہے اور دنیا اس سے بے وفائی کرتی ہے. آپ ذرا سوچو تو صحیح, ایک انسان کو ایک اینٹ بنا ایک دیوار تعمیر کرنے کے اندر کتنی محنتیں لگتی ہیں, اور ایک عالیشان مکان بنانے میں اس کو کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, اسے دولت جمع کرنی پڑتی ہے, اسے افراد تلاش کرنے پڑتے ہیں. جب معماری کا کام انجام دے, وہ بنانے والے عمارت کے ان حضرات سے پوچھو اور ان عمارت میں رہنے کے منصوبے بنانے والے انسانوں سے پوچھو, انہوں نے کتنی تمنائیں اپنے دلوں کے اندر سجائی ہوں گی. لیکن بتائیے تو صحیح, پروردگار نے اپنی طاقت کا مظاہرہ جب فرمایا تو اللہ عزوجل وجل نے بلکہ چپکتے انسانوں کے منصوبوں کو خاکستر کر دیا اور بتا دیا, اے انسان تو یہ سمجھتا ہے تیری دولت سب سے بڑی ہے, اے انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ تو جو چاہے گا وہی ہوگا, اے انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ جس مکان کو تو تعمیر کر رہا ہے اس مکان سے تیری مرضی سے تو داخل ہو سکے گا, اے انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ تو جس طرح چاہے گا ہو جائے گا. نہیں اے انسان, میں نے تجھے مختار بھی کیا ہے اور میں نے تجھے محتاج بھی کیا ہے. اگر تو مجھے بھول جائے گا تو میں ان زلزلوں سے تجھے بتاؤں گا کہ میں کون ہوں. اگر تو زمین پر اکڑ کر چلے گا تو میں تجھے بتاؤں گا کہ زمین پر تو اکڑ رہا ہے میں قادر مطلق ہوں, تیری ساری عقل کو زمین بوجھ کر سکتا ہوں. تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے چاہے سے سب کچھ ہوگا. نہیں نہیں, ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. میں زمین کو آباد بھی کر سکتا ہوں اور زمین کے محلوں کو کھنڈرات کے اندر تبدیل بھی کر سکتا ہوں. آپ ذرا سوچو زمین پر زلزلے کیوں واقع ہوتے ہیں, زمین حرکت میں کیوں آتی ہے, زمین کو کیا زمین پروردگار کے حکم سے جلال کے اندر کیوں آ جاتی ہے. اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ نے زمین کے حقوق انسانوں پر متعین فرمائے ہیں اور زمین پر انسانوں کے حقوق کو جب انسان زمین کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو زمین اس کو اپنی آغوش میں لیتی بھی نظر آتی ہے اور اس پر پیار کرتی بھی نظر آتی ہے, اس کو شفقتوں پہ شفقتیں بھی دیتی نظر آتی ہے. لیکن یہی زمین جس کا حق انسان ادا کرنا چھوڑ دے تو زمین اس کو چھوڑتی نہیں ہے. آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور گناہ کرتے کرتے جب رب کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی تو انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں, بلا کوئی بات نہیں, دور کے تقاضے کے اعتبار سے سب چلتا ہے. جیسے آج ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر آج کا مسلم ترقی یافتہ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ مخلوط زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تو دور کا تقاضا ہے. داڑھی منڈانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تو دور حاضر کا تقاضا ہے. خلاف اسلام زندگی گزارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ دور کا تقاضا ہے. اگر ترقی یافتہ انسانوں کے کاندھوں سے کاندھا ملا کر چلنا ہے تو ہمیں یہ کرنا ہوگا. لیکن یاد رکھو میرا کریم اگر اس پر پکڑ نہیں کرتا تو اس کی وجہ یہ نہ سمجھنا کہ تم جو تعبیر کر رہے ہو وہ صحیح ہے, تم جو سوچ رہے ہو وہ صحیح ہے. کوئی انسان زمین پر اللہ کی بنائی اللہ کے مکان کو گرا کر یہ تصور کرتا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, اور جب رب پکڑ نہیں کرتا تو وہ اپنے مقصد میں اپنے آپ کو سچا تصور کرتا ہے. در حقیقت میرا کریم قرآن مقدس میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور کافر گمان کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, اس میں ان کے لیے بھلائی ہے. اللہ اکبر, رب فرماتا ہے کہ ہمارے ڈھیل دینے پر وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں, ہماری رسی کو ڈھیلی کرنے پر وہ اپنے آپ کو صحیح تصور کرتے ہیں. تو سنو, اللہ جو ان کو ڈھیل دیتا ہے انما نملی لہم, بے شک جو ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں لیزدادوا اثما, تاکہ وہ زیادہ گناہ کرے, ولہم عذاب مہین, اور ان کے لیے ہمارا سخت ترین عذاب ہو. یہاں یہ تصور کر لو, اگر کسی گناہ پر رب کی پکڑ نہ ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ رب قدیر جل جلالہ معاف فرمانے ہی والا ہے. نہیں, اس کے عذاب پر بھی نظر رکھو. وہ جب گناہ پر پکڑ نہیں کرتا تو وہ ڈھیل دے رہا ہے کہ بندہ تو توبہ کر لے, تو تکبر سے باز آ جا, تو میری طرف پلٹ جا. لیکن بندے اگر تو اپنے گناہوں پر اس طرح سے قائم ہو چکا کہ گناہ کر کے تو دلیر ہو رہا ہے, میری طاقت کو چیلنج کر رہا ہے, میری کبریائی کو چیلنج کر رہا ہے, تو اے بندے میں تجھے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے بتا دوں کہ میں کتنا قادر مطلق ہوں. بندے تیرے جرم کی سزا تیرے جرم کے مطابق ہوگی, اس لیے زمین پر زلزلہ آتا ہے اور آنے واحد کے اندر بندہ اپنے جرموں کی سزا پاتا نظر آتا ہے. یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کہ جرم کرنے والے تو بہت ہوں گے لیکن کچھ بے گناہ لوگ بھی تو ہوں گے, ان کو کیا ہو گیا, ان کو یہ سزا کیسے ملتی ہے؟ اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, کبھی کسی کو عبرت کے لیے ہوتی ہے اور کبھی کسی کو عطا کرنے کے لیے کچھ معاملات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور قانون اسلام پر قربان جائیے, رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی کے اندر اگر مومن دب کر کے مر گیا, کسی دیوار کے قریب سے گزر رہا تھا اچانک دیوار گری اور وہ مومن مر گیا, میرے سرکار فرماتے ہیں رب اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. اگر کوئی مومن دریا میں جا رہا ہے اس کا جہاز ڈوب گیا, اسے شہادت کا مرتبہ میسر ہوتا ہے. اے مومنوں اگر اس قسم کی موت واقع ہو تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ اللہ عز و جل کا کرم سمجھو کہ اس نے شہادت کی موت عطا فرما دی. لیکن یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جو بچے ہوئے ہیں ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے, ان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے, قدرت کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہیے کہ احکم الحاکمین کتنا عظیم قدرت والا ہے, کہ انسانوں کو کس طریقے سے مسمار, انسانوں کی عمارتوں کو کیسے مسمار کر دیتا ہے. اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صرف رب یہ فرما دیتا فاعتبروا, بس عبرت حاصل کرو, تب بھی بات ٹھیک ہو جاتی, تب بھی بات عبرت کی ہو جاتی. لیکن قرآن نے یہ کہہ کر عبرت کون حاصل کرتے ہیں اس گٹھی کو بھی سلجھا دیا, یا اولی الابصار, اے آنکھ والو پتا یہ چلا ہر کوئی اس سے عبرت حاصل نہیں کرے گا, جس کے پاس آنکھ ہوگی وہ عبرت حاصل کرے گا, جس کے پاس نگاہ ہوگی وہ عبرت حاصل کرے گا. اگر آج کے دور کا مسلمان ان زلزلوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آنکھ والا نہیں, وہ اندھا ہے. اور ان زلزلوں کو دیکھ کر اگر وہ عبرت حاصل کرتا ہے تو اللہ کے فرمان کی روشنی میں وہ اخیارہ ہے, آنکھ والا ہے, اور کل بروز قیامت یہی عبرت اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی لیے قرآن اور حدیث غور و فکر کی تعلیم دے رہا ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لیے تو ارشاد گرامی ہے کہ ایک لمحہ غور کرنا اللہ کی نشانیوں میں, اعراب کے ایک حصے میں اللہ کی نشانی میں غور کرنا یہ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. اور آپ جانتے ہو اجل صحابہ اکرام علیہ رضوان اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں, اور غور و فکر کے اندر ایسی ایسی منزلوں کو طے کر لیتے کہ جہاں انسان کتابوں کو پڑھ کر جن منزلوں کو طے نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک بار ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در اقدس پر حاضر ہوا اور میں نے ان سے معروضہ پیش کیا, یا ام المؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعجب خیز بات آپ مجھے بتائیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات تعجب خیز ہوا کرتی تھی. یہ کہتے ہوئے آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. اس کے بعد جب تھوڑی سی راحت ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تشریف فرماتے اور رات کے وقت اچانک سرکار اٹھتے ہیں اور مجھ سے فرماتے ہیں عائشہ مجھے عبادت کر لینے دو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس بات میں جواب دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزے کی طرف بڑھے, سرکار نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. حالت نماز میں سرکار ہیں, قیام کی حالت میں سرکار کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں. سرکار اتنا رو رہے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے. رکوع میں گئے, سجدے میں گئے, دوسرے سجدے میں جب دوسری رکعت کے سجدے میں جب سرکار پہنچے تو سرکار نے اتنی گری و زاری فرمائی کہ زمین پوری آنسوؤں سے تر ہو گئی. سرکار نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر دائیں کروٹ سرکار لیٹ گئے, یہاں تک کہ فجر کی اذان حضرت بلال نے دی. اور اس کے بعد میرے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جگایا. مدینے کے تابدار صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما رہے تھے وہاں آنسوؤں کے قطرات کو دیکھ کر اور زمین کو گیلی دیکھ کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح سے کیوں گریوزاری فرماتے ہیں؟ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال تم مجھے رونے سے روک رہے ہو جبکہ آج ہی مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک ان فی خلق السماوات والارض زمین اور آسمان واختلاف اللیل والنہار اور رات و دن کے اختلاف میں لآیات لأولی الالباب عقل والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں. زمین اور آسمان بھی رات و دن کے اختلاف کے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلال میں اس آیت پر غور کر کے رو رہا ہوں. جلیل القدر صحابی سے دریافت کیا گیا کہ یہ بتائیے اس آیت میں کیا غور کرنے جیسا ہے؟ تو فرمایا گیا، آسمان کی تخلیق میں غور کرو، زمین کی تخلیق میں غور کرو، اور رات میں غور کرو، دن میں غور کرو، اور اس کے بعد وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. بعض علماء اور مفسرین اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ زمین اور آسمان کے حوالے سے تم غور کرو کہ اللہ عز و جل نے جس زمین کو تمہارے لیے بچھائی ہے وہ زمین کتنی طاقتور ہے. کبھی جوالا موکھی اس سے پھٹتا نظر آتا ہے، کبھی اس سے شعلے نکلتے نظر آتے ہیں، اور کبھی زمین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر زلزلہ واقع ہوتا ہے اور انسان زمین کے اندر دھستا چلا جاتا ہے. اللہ کی قدرت کے مناظر کو زمین کے اندر تم دیکھنے کی کوشش کرو. اللہ اکبر، آسمان کے حوالے سے سوچو، اللہ اللہ، یہی وہ آسمان تو ہے کہ جب گرجتا اور برستا ہے اور بہت زیادہ برس جاتا ہے تو انسانوں کی بستیاں ڈوبتی چلی جاتی ہیں. اور فرمایا گیا، رات و دن کے حوالے سے غور کرو، یہ رات کی تاریکی کبھی انسان کو محض حیرت بنا دیتی ہے اور دن کا اجالا کبھی تپش کی بنیاد پر انسان کے پیر جلتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر، انسان کو اللہ کی تخلیق میں غور کرنا چاہیے، زمین میں غور کرنا چاہیے، آسمان میں غور کرنا چاہیے، اور رات و دن میں غور کرنا چاہیے. یہ کون غور کرتا ہے؟ یہ عقل والے غور کرتے ہیں، یہ صاحب خرد و ہوش غور کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے جلیل القدر صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن اللہ کی تخلیق میں غور کرے اس کو اللہ افضل العبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ ذرا دیکھو اور جائزہ لو، جب زمین میں غور کرو گے تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ زمین میں جب غور کرو گے تو یہ سمجھ میں آئے گا، یہ زمین ہمیں اناج دیتی ہے، یہ زمین ہمیں پانی مہیا کرتی ہے، یہ زمین ہمیں راحت عطا کرتی ہے، یہ زمین ہمیں سکون عطا کرتی ہے، یہ زمین ہمیں بیٹھنے کا موقع عطا کرتی ہے. اور آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو چکے، یہ زمین ہمارے لیے بڑی مقدس ہے. اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو، سرکار سے پوچھا گیا، بعض انبیاء کرام کے تقابل میں آپ کو جو فضیلتیں عطا فرمائی گئی ہیں ان میں سے کون کون سی فضیلت ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے نبی کے امتیوں کو جب عبادت کرنی ہوتی تو عبادت گاہ میں چلے جاتے، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. جب نماز کا وقت ہو تو میں کہیں بھی سجدہ کروں میری نماز ہو جائے گی، میرے امتیوں کی نماز ہو جائے گی. پتا یہ چلا یہ زمین سجدہ گاہ بن کر کے جلوہ گر ہوئی ہے. ایک بندہ جب زمین پر سجدہ کرتا ہے تو زمین اس کے احسان کو نہیں بھولتی، وہی زمین کہتی ہے تو نے جہاں اپنا سر جھکایا ہے تجھے اب گرنے نہیں دیا جائے گا، تجھے وہ بلندی عطا کی جائے گی کہ شاعر مشرق کیسے نظر آتے ہیں. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک بندہ جب سجدے میں چلا جاتا ہے تو اس کی بلندی کا اندازہ لگانا ہو تو قرآن پڑھ کر بھی دیکھو, حدیث رسول پڑھ کر بھی دیکھو تو پتہ چلے گا. بندہ جب سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو وہ زمین پر نہیں ہوتا, وہ اپنے مولا کے قرب کی دولت سے مشرف ہو جاتا ہے. سجدہ بندے کو خدا سے قریب کر دیتا ہے اور بندہ سجدہ زمین پر کرتا ہے. اے زمین تیرا احسان ہے کہ تو بچ گئی, ہم تیرے سامنے تیرے اوپر سر جھکاتے ہیں, عبادت خدا کی کرتے ہیں, لیکن تیرے تعاون سے ہمیں قرب خدا کی دولت میسر ہو جاتی ہے. پتا یہ چلا کہ زمین پر جب انسان سجدہ کرتا ہے تو زمین اس کو قرب خدا کی دولت عطا کرتی ہے, اور یہی زمین پر جب انسان ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو زمین اس سے پناہ مانگتی ہے. زمین جب سینا سے بھر جائے, زمین جب برائیوں سے بھر جائے, زمین جب تکبر کرنے والوں سے بھر جائے, زمین جب اکڑنے والوں سے بھر جائے, زمین جب انسانوں کے گناہ سے پر ہو جائے تو زمین حرکت میں آ جاتی ہے, زمین جنبش دیتی ہے. اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, فرمایا گیا اللہ کی نشانیوں میں غور کرو. کون غور کرتا ہے؟ عقل والا غور کرتا ہے. اور ایک بندہ جب زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے تو آپ جانتے ہو اللہ کتنا کرم فرماتا ہے, زمین کو اس کا تابع بنا دیتا ہے, اس کا فرما بردار بنا دیتا ہے. آئیے قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ اکبر. زمین کے سلسلے میں رب نے فرمایا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون, کہ بے شک ہم نے زمین کو ان کا وارث کر دیا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں, جو عبادت و ریاضت کرتے ہیں. جو زمین پر نیک عمل کرے گا زمین اس کے تابع ہوتی نظر آئے گی. یہی وجہ تو تھی کہ تاریخ کے ناقابل تردید حوالوں کے ذریعے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کر سکتا ہوں. بتاؤ, میرے خواجہ نے زمین کو حکم دیا تو جانور کے پیروں کو پکڑتی نظر آتی ہے. اے زمین, تجھے یہ حکم سننے پر مجبور کیوں ہونا پڑا؟ خواجہ غریب نواز کی اطاعت کرنے پر تم مجبور کیوں ہوئی؟ تو زمین کہتی نظر آئے گی, زمین یہ کہتی نظر آئے گی, مجھے حکم دینے والا فاسق و فاجر نہیں ہے, بلکہ مجھے حکم دینے والا اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہے. وہ جو کہے گا میں کرتی چلی جاؤں گی. آپ مجھے بتاؤ, زمین جب نیکوکار سے پر ہوتی ہے تو اس کی اطاعت کرتی نظر آتی ہے, زمین جب اللہ کے برگزیدہ بندوں سے پر ہوتی ہے تو وہاں چشمے پھوٹتے نظر آتے ہیں, وہاں پر انسانوں کو راحتیں میسر ہوتی ہیں. لیکن یہی زمین جب فتنہ و فساد سے بھر جائے تو زمین کے اندر ایک عجیب حرارت پیدا ہوتی ہے, حرکت پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہ زمین اللہ والوں کی اطاعت کرتی ہے. کون کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ جالِ رحمت صرف انسانوں کے رسول بن کر کے آئے تھے؟ نہیں نہیں, میرے آقا تو زمین کے بھی رسول بن کر کے آئے تھے, آسمان کے بھی رسول بن کر کے آئے تھے, چرند و پرند کے بھی رسول بن کر کے آئے تھے, میرے آقا شجر و حجر کے بھی رسول بن کر کے آئے تھے. یہی وجہ تو تھی زمین کو جو کہہ دیتے میرے آقا کی بات مانتی نظر آتی. آپ دیکھیں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو حکم دیتے ہیں تو سوراخا کو زمین پکڑتی نظر آتی ہے, سوراخا گھوڑے کے ساتھ زمین میں دھستے نظر آتے ہیں. اے زمین, تجھے کیسے پتا چلا کہ حکم دینے والا اللہ کا رسول ہے؟ تو زمین کہتی نظر آئے گی, جس کے صدقے میں ہم بنے ہیں, اگر اس کو نہیں پہچانیں گے تو کس کو پہچانیں گی؟ آپ ذرا مجھے بتاؤ, زمین جیسی بے عقل چیز بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی ہے. اے عقل والو, تمہیں کیا ہو گیا کہ اپنے مصطفیٰ کے فرمان کو بھولے بیٹھے ہو, اپنے رسول کے ارشاد کو بھولے بیٹھے ہو؟ کیا یہ زلزلہ تمہاری عقل کو سنوارنے کے لیے نہیں آیا ہے؟ یقیناً عقل کو سنوارنے کے لیے آیا ہے. اگر ان زلزلوں سے تم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا تو یاد رکھو, شاید پھر تمہیں سبق حاصل کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے. اس لیے اے دیوانگان عشق رسول, ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے حالات میں, ایسے ماحول کے اندر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. لیکن عبرت کے لیے نگاہوں کا ہونا ضروری ہے, عبرت کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے. آئیے رسول اعظم کا ایک اور ارشاد میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ محسوس کریں کہ عبرت کے لیے زلزلے کے علاوہ بھی اللہ عزوجل نے ایک ایسی کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے جس کتاب کے اندر پڑھ کر ہم بہت ساری عبرت حاصل کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح قرآن مقدس کے حوالے سے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, رسول اعظم کا ارشاد ہے, اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ دو. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھوں کو عبادت عبادت کا حصہ دینے سے کیا مراد ہے؟ تو مدینے کے ساتھ کار فرماتے ہیں اپنی آنکھوں سے قرآن دیکھو. اس کا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ قرآن میں غور و خوض کرو, اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کی عجائبات کو پڑھ کر اس سے عبرت حاصل کرو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن میں واقعات ملیں گے, کبھی فرعون کا واقعہ بھی ملتا نظر آئے گا, کبھی آپ دیکھیں گے تو نمرود کے سلسلے میں بھی ملتا نظر آئے گا, کبھی آپ دیکھیں گے تو رسول اعظم کے گستاخوں کے واقعات بھی ملتے نظر آئیں گے, اور کبھی آپ دیکھیں گے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے واقعات بھی نظر آئیں گے. آپ جانتے ہیں یہ سارے واقعات قرآن میں کیوں محفوظ کیے گئے ہیں؟ اسی لیے نہیں کیے گئے کہ واقع پڑھو اور چلتے بن جاؤ. نہیں, قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ واقعات اس لیے ہیں تاکہ عبرت حاصل کریں. کون لوگ؟ نگاہ رکھنے والے, آنکھ رکھنے والے. قرآن کہتا ہے واقعات کے حوالے سے قصص عبرت لأولی الالباب, یہ قرآن میں جو قصے ہیں, قرآن میں جو واقعات ہیں یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ جن کے پاس آنکھ ہے, جن کے پاس عقل ہے. اے مسلمانوں, ذرا سوچو تو صحیح, قرآن کو دیکھنے کا حضور حکم دے رہے ہیں, قرآن میں غور و خوض کا حضور حکم دے رہے ہیں, اور قرآن کی عجائبات کو دیکھنے کے بعد عبرت حاصل کرنے کا حضور حکم دے رہے ہیں. اے مسلمانوں, تمہیں کیا ہو گیا کہ نہ تم قرآن دیکھتے ہو, نہ قرآن پڑھتے ہو, نہ قرآن میں غور و خوض کرتے ہو؟ جب سے غور و خوض کا منظر کوئی اور بن چکا ہے, ہم تباہی کے تہانے پر پہنچ چکے. ورنہ ایک